thepressproject.gr. Εδώ το pressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Ρε καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε, Θάνος Καμέλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι σήμερα Πέμπτη. Mm-hmm. Ακούτε παιδιά από μακριά τον ήχο της θάλασσας. Για ησυχία λίγο, ησυχία. Ο ήχος της θάλασσας παιδιά. Αυτά είναι. Τώρα θα το ξανακούσουμε σε λίγο, για να δείτε παιδιά ότι πλησιάζει ο ήχος της θάλασσας. Πλησιάζει. Τώρα. Έτσι, και σε λίγο θα νιώσετε τις δροσοσταλίδες στα μούτρα σας. Θες και μουσική υπόκριση. Παραλαλαλα μπαμπα. Λοιπόν, είναι η προτελευταία ημέρα για τη Φάρμα των Ζώων. Θα πει ότι πρέπει να σας πούμε πάρα πολλά συγκεντρωμένα. Είναι τόσα πολλά παιδιά, τόσα πολλά που θα κάνουμε κουτσομπολιό. Τα νέα σας, πώς τα περνάτε και τέτοια. Πώς βλέπετε τα πράγματα, την επικαιρότητα, πώς πάει η ζωή σας. Το Θάνο να φυσάει λέει ακούμε. Πώς φαίνεται τώρα ο άνθρωπος που δεν έχει φαντασία, Θάνο, που δεν μπορεί να δει με τα μάτια της ψυχής. Τι έγινε, τόση ψέκα που γίνει και θάλασσα εκεί, είδες. Πέρασε για θάλασσα αυτό που έκανα. Πέρκ, πρώτη τελευταία εκπομπή, τώρα πρέπει να βρω ζωή. Όχι, δεν χρειάζεται, γι' αυτό υπάρχουν οι περασμένες εκπομπές, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να βρείτε ζωή, παιδιά. Ναι. Οι περασμένες ανασκοπήσεις, 34 ζωή να έχουν φέτος. Εντάξει, παιδιά, τις έχετε δει όλες. Πώς, με μία φορά, τίποτα δεν καταλαβαίνεις. 34. Αν θα υπάρξει 35η, τώρα παίζεται, να πω την αλήθεια. Κοιτάξτε, μπορεί να κάνουμε ένα βίντεο να πούμε ένα γεια. Δηλαδή θα ακούσετε όλο το σήμα, θα πούμε μετά γεια. Γεια. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλά να περάσετε. Ναι. Θα δούμε, παιδιά. Σίγουρα δεν θα έχουμε μεγάλο θεματικό επεισόδιο, θα έχουμε έναν αποχαιρετισμό καλοκαιρινό. Αυτό, βάλτε, βατραχοπέδιλα κτλ. Μήπως το πούμε πολύ απότομα ότι είναι η προτελευταία εκπομπή. Δεν ξέρω, μας λέει εδώ πέρα, δεν θέλω να το μαθαίνω όταν άλλος ο κόσμος πάει διακοπές. Είναι κακό αυτό? Δεν θα επιστρέψετε μέσα Αυγούστου για τις εκλογές? Ναι, μέσα Παναγία, Αυγούστου, πώς, βέβαια, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. 15 Αυγούστου όλος ο κόσμος θα έχει το... Πραγματικά, δηλαδή, πιστεύω ότι 15 Αυγούστου δεν θα γίνει πρωτοσέλιδο η προκήρυξη εκλογών. 15 Αυγούστου θα έχει ακριβότερα τα μπρατσάκια και φέτος θα είναι τέτοιες οι ειδήσεις. Και κάπου τρίτη, τέταρτη είδηση θα είναι και οι εκλογές. Γιατί μου αρέσει, Σεπτέμβρη θα κάνει άμα κάνει. Σιγά μην έχουμε προεκλογική τέτοια τον Αύγουστο. Είμαι... Παιδιά, καταρχάς, μιλάμε για τον Μητσοτάκη. Όταν μιλάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ξέρετε ότι όλα αποφασίζονται γύρω από το πρόγραμμα των διακοπών του. Το είδες αυτό που... Το είδα. Που το έβγαλε το ποντίκι. Δύο εβδομάδες διακοπές. Ναι. Αυτό δεν ένιωσες προδομένος, κύριε Θάνο? Είπε πριν μια εβδομάδα ότι δεν θα πάμε διακοπές, θα πάνε μόνο οι πολίτες. Και βγαίνει μια εβδομάδα μετά και έδωσε 15 μέρες διακοπές. Εντάξει, 15 μέρες λοιπόν. Εσύ πώς θα πας? Μήπως είμαι υπουργός? Άρα και ο υπουργός πηγαίνει όσο απλός λαουτζίκος. Εγώ δεν είμαι απλός λαουτζίκος, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή εκεί τελειώνουν τα κοινά μου με το Υπουργικό Συμβούλιο. Στα βουνά, λέει, παίρνει αποφάσεις. Παιδιά, γι' αυτό τις παίρνει τις αποφάσεις, τον έχει χτυπήσει ο ήλιος εκεί πέρα. Αφήστε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο Μητσοτάκης μπορεί να κάνει εκλογές και Τρίτη για να μην χάσει το τρίμερο. Ποιοι ψηφίζουν, κάπου Πέμπτη ψηφίζουν οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, κάτι πάλι περίεργοι είναι και σε αυτό, νομίζω. Και Αμερικάνοι δηλαδή. Οι Αμερικάνοι κάτι Τρίτες δεν είναι. Super Tuesday, ας πούμε, κλπ. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, έχουμε δημοσιογραφικές εξελίξεις για την υπόθεση. Πότε γυρνάτε? Μεγάλο θέμα αυτό. Πότε γυρνάμε? Όχι. Μαζί με το Πασόκ. Μαζί με το Πασόκ. 3 Σεπτέμβρη. Μετά τα πρωτοβρόχια. Ναι. Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία, αλλά γενικά θα φοράτε ένα μακριμάνικο. Μην είναι τώρα άντι να σας βαράει ο ήλιος να έχετε και την φάρμα των ζώων. Θα σας δώσουμε λίγη δροσούλα. Παιδιά, είναι πολλές ημέρες, να ξέρετε, αλλά θα επιστρέψουμε με ένα προγραμματισμό. Δηλαδή, ήδη έχουμε σενάριο δεν έχουμε για κανένα λόγο. Έχουμε μια ιδέα για το επόμενο, για το πρώτο επεισόδιο της 8ης σεζόν της ανασκόπησης. Για να μην λέτε ότι εδώ πέρα δεν κάνουμε, ότι δεν κοιτάμε μπροστά. Προφανώς δεν θα είναι το πρώτο επεισόδιο αυτό, γιατί όλο και κάτι θα έχει συμβεί. Κάποια καφρίλα θα έχουν κάνει στο ενδιάμεσο. Αλλά υπάρχει ένας προγραμματισμός, υπάρχει σχέδιο. Κινούμαστε με βήματα σταθερά. Τι άλλο έχω να πω ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και θα ανακοινώσεις την πρώτη ανασκόπηση της επόμενης σεζόν? Δεν ανακοινώνω τίποτα. Αλλά λέω ότι υπάρχει ιδέα για το πρώτο επεισόδιο της επόμενης σεζόν. Για αύριο δεν υπάρχει. Υπάρχει για το πρώτο της 8ης. Υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό, δεν είναι? Πες τον, ρε Θάνο, πες τον. Ότι είναι μεγάλος, δεν γίνεται τσατραπάτρα. Ότι είναι τα δύο χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Άντε. Δηλαδή είναι αυτό που θα γινόταν ως τελευταίο της χρονιάς και λέμε, παιδιά, δεν γίνεται αυτό για τελευταίο της χρονιάς αυτή τη στιγμή. Δεν μας παίρνει, να μην το κάνουμε πασάλιμα. Λέω, Θάνο, θα το κάνουμε το πρώτο της επόμενης σεζόν. Και έτσι, προσέξτε να δείτε, με αυτή την τρίπλα ξαφνικά έχει κάνει ένα αναποδογύρισμα και εκεί που νόμιζες ότι θα είσαι απολογούμενος γιατί δεν έχετε, γιατί δεν κάνετε, γιατί δεν δείχνετε, σου λέει, ορίστε εδώ, κύριε προγραμματισμός. Έχουμε κανονίσει και το επόμενο της πρώτης σεζόν. Το πρώτο επεισόδιο της επόμενης. Ναι, για να προλάβω την γκρίνια. Σε φάση τι, θα τα βάλει κάτω άλλο, θα πει τι, 2 μήνες. Καλά, φέτος δουλέψατε για 2 σεζόν, οπότε θα χρηματοδοτήσουμε όσες διακοπές θέλετε. Τέτοια θέλω να ακούω. Τέτοια θέλω να ακούω, να γυρίσω Ιούνιο 22. Ιούλιο. Ναι, ναι, σωστό. Θα μαζευόμαστε εμείς στο chat 5-6 πάρα αυτά. Μπράβο, παιδιά. Καλά, θα λες και έχουμε πεθάνει. Θα είναι αυτό που θα μαζευόσετε στο chat χωρίς εμάς. Λοιπόν. Όχι, εμείς μπορούμε να μπαίνουμε να γράφουμε κάτι. Δεν. Να στέλνει ο Κωνσταντίνος φωτογραφίες από την παραλία. Δεν θέλω. Ο άλλος γκρινιάζει και που είπα ότι θα πάω διακοπές. Άμα στείλω και φωτογραφίες θα με καταραστούν, θα μου κάνουν βουντού. Δεν θέλω. Σαν, σαν κάτι περσινές με το γραμμένο. Θυμάμαι. Το είχαμε κάνει αυτό, ναι. Το είχατε κάνει αυτό και εγώ ήμουνα εδώ πέρα και είχαμε το Σπύρο να στέλνει τα πλατσαπλούτσα σας. Τι πλατσαπλούτσα, αυτό ήταν συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ήταν πλατσαπλούτσα γενικά, ήταν στο περιθώριο της συμμετοχής σε. Όπως κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή είχαμε μια υποχρέωση, το συνδυάσαμε και με μια βουτιά να ξεκουραστούμε λίγο από τις υποχρεώσεις μας. Είχαμε κάνει μια εκπομπή, τραγούδησε ο Σπύρος, εγώ δεν είχα ξεδιπλώσει ακόμα το. Mm-hmm. Ταλέντο μου το ερμηνευτικό. Θα το ξεδιπλώσω του χρόνου ακόμη περισσότερο. Αλλά προς το παρόν είχα πολύ λίγο έτσι, εκδηλωθεί ως ερμηνευτής. Και γι' αυτό στέλναμε κάτι βιντεάκια με περίτεχνες βουτιές από την παραλία. Παρακαλώ, όχι φωτογραφίες που λύσει το chat, είναι ενάντια στο community guidelines. Ποιος το είπε αυτό? Λένιδε Χάιντρα. Το chat μπορεί να επιβιώσει και μόνο. Το έχουμε καταλάβει, παιδιά, ότι είμαστε μια αφορμή για να υπάρχει το chat. Παιδιά, δεν θα κάνω 2 μήνες διακοπές. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Ηρεμία, δεν κάνω 2 μήνες διακοπές. Δεν είναι. Η φάρμα των ζώων δεν θα κάνει αυγουστιάτικο. Ναι, δεν κάνουμε μόνο αυτό γενικά, όπως θα έχετε καταλάβει. Δεν είναι ότι δεν θα μας δείτε κάπου ή δεν θα διαβάσετε κάτι στο ενδιάμεσο. Μην αγχώνεστε. Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει σχέδιο. Πολύ φωτογραφίες. Η κυβέρνηση, το press κινείται με σταθερά βήματα. Όλο ζητάει φωτογραφίες με λάδι να ανεβάζω, να διπλασιαστούν οι συνδρομές. Μηνύσεις θα διπλασιαστούν. Γιατί? Μάλιστα. Δεν ξέρω εγώ τώρα τι φωτογραφίες με λάδι. Εκτός αν εννοεί να τηγανίζω ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι λάδι. Μηχανής ίσως. Το βαθύ Πασόκ τα λέει αυτά, οπότε ό,τι και να πει. Είστε καλοί για να μιλάτε λίγο από το chat. Μην το παίρνετε πάνω σας που μπαίνουμε. Λοιπόν, Θάνο. Πίσω από το chat. Δεν κάνει πάνω από το chat. Δηλαδή, είναι εντελώς. Δεν είναι καν παράλληλες συζητήσεις μας. Είναι ότι υπάρχουν, είναι το chat και από πίσω, έτσι, στο background, παίζουμε κι εμείς λίγο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει κάποιες εξελίξεις, κάποιες ειδήσεις. Των οποίων το ουσιαστικό περιεχόμενο ήταν «Καλά κάναμε και του ρίξαμε τον πίνακα». Το είδες αυτό? Η εφημερίδα που λέει πως κακό μεταχειριζόταν τις γυναίκες ο Πικάσο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και κομμούνι βασικά. Δεν το είπαμε αυτό. Ήτανε κομμούνι και το έγραφε και από πίσω. Είναι αφιερωμένο στην αντίσταση πίσω, ναι, από τον, ναι, πίνακα τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, δεν... Πολύ ενοχλητικά είναι όλα αυτά. Και για να πούμε την αλήθεια, όταν κάποιος δεν φέρεται καλά στις γυναίκες, το λιγότερο που έχεις να κάνεις είναι να του ρίξεις κάτω τον πίνακα. Και ήταν μια πράξη ήπιας, συγκεκαλυμμένης αντίστασης αυτό που έγινε. Εν τω μεταξύ, ένα-ένα. Έχουμε αυτό, έχουμε την απάντηση της Μενδώνη, uh-huh, και έχουμε και το ότι όλο αυτό αναφέρεται ως η κλοπή του αιώνα. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να μειώσω το έργο του κυρίου Πικάσο. Ποιος είμαι εγώ άλλωστε. Uh-huh, uh-huh. Αλλά όχι και η κλοπή του αιώνα. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Ναι, μα ήταν πίνακας αυτός. Όχι, πέρα από το αν είναι πίνακας, το λες η κλοπή του αιώνα. Δηλαδή δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο που να πεις αυτό είναι η κλοπή του αιώνα. Όχι ότι έχω τώρα στο νου μου κάτι. Αλλά, παιδί μου, okay, μήπως είναι λίγο υπερβολή να το λέμε αυτό ότι... Εντάξει, είναι και 21ος αιώνας, 20 χρονάκια έχουν περάσει. Α, πώς... μπορεί. Μην υπολογίζεις τον 20ο. Μπορεί, μπορεί. Ο Πέρκ λέει γίνανε όλοι ζωγράφοι. Έλα μου ντε τώρα. Ναι. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι όντως υπάρχουν πολλά στοιχεία που είναι περίεργα στην ιστορία αυτή, με το πώς είχε προαναγγελθεί η επιστροφή αυτών των έργων, και φαίνεται ότι από ένα σημείο και μετά αυτό είχε οργανωθεί προκειμένου να γίνει αυτό το επικοινωνιακό σοου. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το επικοινωνιακό σοου το μόνο που δεν χρειαζόταν να γίνει ήταν να τους πέσει, δηλαδή να μην έχουν υπολογίσει πού θα τοποθετήσουν τους πίνακες. Αυτό έγινε. Δηλαδή πάνε να κάνουν τώρα μια εκδήλωση όπου δείξαν τους πίνακες. Στην αρχή υπήρχε μια συζήτηση για το αν φαινόταν από πίσω το ιδιόχειρο σημείωμα και αν ήταν αυθεντικός ο πίνακας. Στη συνέχεια φάνηκε ότι ήταν αυθεντικός ο πίνακας και πραγματικά αποδείχτηκε ότι όλη αυτή η υπόθεση, το βίντεο που τον βρίσκουν εκεί πέρα στις ρεματιές, που ευτυχώς τραβάγαν βίντεο την ώρα που ψάχνανε στις ρεματιές, γιατί λογικό είναι αυτό. Και φαίνεται. Ψάχνουν στις ρεματιές και. Ναι, είχαν την κάμερα και λέει: «Ω, ω, νάτος, νάτος, τον βρήκαμε». Μα τι έκπληξη. Ναι. Αυτό είναι σαν τα αυθόρμητα του Μητσοτάκη, ξέρεις. Εντελώς τυχαία, περνάει, αλλά την κόμενος είσαι. Κοίτα να δεις τώρα. Και μετά είναι ανυψιοκουμπάρα του Χατζηδάκη, ας πούμε, και το μαθαίνουμε. Ναι. Ναι, εδώ πέρα αυτό που έγινε ότι είχε στηθεί αυτή η φάση με την επικοινωνιακή ρεκλάμα του Υπουργείου, Χρυσοχοΐδης και Μενδώνη με τα εγγένεια μαζί και τι ωραία και η αποκατάσταση και αυτά, και απλώς όταν δείχνεις αυτούς τους δύο πίνακες κανείς δεν είχε σκεφτεί, κανείς ρε παιδί μου, δηλαδή έχεις να κάνεις μια παρουσίαση στην οποία θα μιλήσεις για δύο πίνακες που έχουν επιστρέψει. Και κανείς δεν έθεσε το ερώτημα πού θα τους ακουμπήσουμε, ρε παιδιά, αυτούς τους πίνακες. Πού θα τοποθετηθούν αυτοί οι πίνακες. Mm-hmm. Δηλαδή, πίνακες είναι, ξέρω. Και σένα, άμα σου λέγανε τώρα ότι ξαφνικά θα έχεις να κρατήσεις κάτι τόσο μεγάλης αξίας στα χέρια σου, θα έλεγες και πώς το κάνουν αυτό. Τι πρέπει να λάβω υπόψη μου, τι δεν πρέπει να κάνω, πού τοποθετείται αυτό. Αυτό δεν το σκέφτηκε κανείς εκεί πέρα. Ήταν φανερό ότι δεν υπήρξε κάποια τέτοια μέρημνα να αναρωτηθεί κάποιος. Αναρωτήθηκαν διάφορες ιδιωτικές εταιρείες. Μετά σκέφτηκαν μερικές λύσεις και τις πόσταραν ως απαντήσεις. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν μια λεπτομέρεια η οποία χάλασε ένα σχέδιο που φαίνεται από τα μέχρι τότε δεδομένα ότι είχε από πολύ καιρό πριν εκπονηθεί. Αυτό συνέβη. Απλώς συνέβη πάλι τόσο ατζαμίδικα που καταστράφηκαν όλα. Τι φιγούρα να κάνεις δηλαδή. Πας να κάνεις φιγούρα και είναι βεβαίως Mr. Bean όσο πιο κυριολεκτικά γίνεται. Σαν να είναι αντιγραφή από σε κάνεις του Mr. Bean. Υπάρχει στο chat μια άποψη την οποία καταδικάζω, ότι ο όρος κλοπή του αιώνα αγνοεί τη Νέα Δημοκρατία, την κλοπή σχεδόν μισού δις από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, χοντρό. Το καταδικάζουμε. Χοντρό. Ας κλέβαν πίνακες τουλάχιστον. Ναι. Ξέρω. Εντάξει, λέει αστυνομία. Είναι από γκλόπ, ξέρουν. Δεν είναι διακοσμητές να ξέρουν από κορνίζες. Αυτό είναι σωστό. Στο Υπουργείο δεν υπάρχουν άνθρωποι που να ασχολούνται με την αποκατάσταση των έργων τέχνης. Ποιο Υπουργείο, Πολιτισμού. Με το ελληνικό ασχολούνται εκεί. Βγάλετε το ράφι της κορνίζας του Πατακού, λέει. Και βάλτε να πικάσω. Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτό που κάνεις είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Δηλαδή, όπως το είχε πει και ο Μητσοτάκης, μας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Ρε φίλε, εντάξει. Μια που σε ενδιαφέρει η επικοινωνία, δεν σκέφτηκες να δεις πώς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πού να τους βάλω αυτούς τους πίνακες, δεν θα έπρεπε να ρωτήσει κάποιος Θάνο. Πού να το βάλω αυτό. Αυτό θα έπρεπε να γίνει, να ρωτήσει ο Χρυσοχοΐδης. Και πού να τον βάλουμε τώρα αυτόν τον πίνακα. Και να του πει κάποιος ότι χρειάζεται μια ειδική, καλά μελετημένη θήκη. Δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κάποιος έτσι, άιντε. Μια κορνίζα 15 ευρώ από το IKEA ή από το πλαίσιο. Έβγαλε και το πλαίσιο μετά. Έβγαλε και το πλαίσιο, ναι. Θα υπάρχει φουλ υλικό με αυτά που κάνουν. Δηλαδή, ποια ήταν την άλλη φορά που βγάζαν πάλι οι διαφημιστικές μαζικά. Τώρα είναι και. Durex. Τώρα, αυτή τη βδομάδα έχουμε και δύο αφορμές που έχει δώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για φοβερές διαφημιστικές καμπάνιες, γιατί είχαμε και το Freedom Pass. Το 150. Για το 150 έβγαλε Durex και είχαμε IKEA και πλαίσιο να βγάζουν κορνίζες και. Τι είναι το άλλο, θήκες, ξέρω εγώ. Ναι. Όχι θήκες, τέτοιο. Πώς το λένε. Έλα τώρα. Βάλε Θανό. Δεν λειτουργεί πολύ καλά το μυαλό μου. Βάλε θάλασσα, να ακούγονται κύματα. Οπότε δεν. Όποτε δεν λειτουργεί πολύ καλά, θα βάζουμε κύματα. Ναι, το ξέρουμε, παιδιά. Το έβγαλε το BBC, είναι διεθνές το ρεζιλίκι. Και για αυτούς που λένε ότι σιγά μωρέ πως κάνετε έτσι, εντάξει, ας συνειδητοποιήσουμε ότι το ρεζιλίκι είναι σοβαρό. Δεν είναι μια λεπτομέρεια. Είναι όντως εξευτελιστικό. Να μου πεις, μα κακιά στιγμή, εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Δεν συμβαίνουν. Είναι εξωφρενικό. Ήταν πολύ μεγάλη ξεφτύλα. Βγήκε η κυρία Μενδώνη χθες και είπε: μην είστε μιζέροι, ρε παιδί μου. Κάθε φορά αυτή η μιζέρια με τον πολιτισμό. Αυτή δεν είναι η καλύτερη απάντηση. Και Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, είναι το βασικό. Αμάν πια. Ολοκρίνια μες στην πανδημία έχει πονέσει το κεφάλι. Το λες εδώ μεταξύ και μπορείς να το πεις και σαν φάση hangover. Τύπου μη μου μιλάς καν. Είσαι σε φάση hangover που δεν θες, που οποιοσδήποτε ήχος ακούγεται σαν να βαράς σφυριά στο κεφάλι σου. Οπότε το λες με αυτόν τον τρόπο. Ότι φτάνει πια με την κρίνια, δεν μπορώ να ακούω κάθε φορά με τα προβλήματα. Ναι, και είναι αυτό. Η Μενδώνη το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Πότε με τις γκρινιάζατε με τις Μυκήνες, γκρινιάζετε με την Ακρόπολη, γκρινιάζετε με τα αρχαία της Βενιζέλου, γκρινιάζετε, μόνιμως γκρινιάζετε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, με γκρινιά. Δεν πάει μπροστά η χώρα με γκρινιά. Μίζερε αριστερή από εδώ. Και ξέρετε ποιο είναι το άλλο όνομα αυτής της απάντησης? Παίρνουν φωτιά οι Μυκήνες, καίγεται λίγο το πούσι εκεί πέρα, λίγο μαυρίζει η μία, το ένα μέρος εκεί πέρα, βγαίνουν φωτογραφίες. Εντάξει, σώθηκε το υπόλοιπο. Αρχαία δεν έχουμε. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι όπως και να το κάνεις, είναι ένα κριτήριο το διεθνές ρεζιλίκι σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να αγνοήσεις το γεγονός ότι σε όλα αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα, το τσιμέντομα της Ακρόπολης, διεθνής είναι η κατακραυγή. Δεν είναι ότι μας ήρθε εμάς δηλαδή τώρα και κρινιάζουμε και έλα καημένε πως κάνετε έτσι. Και τα αρχαία. Και τα αρχαία και της και Βενιζέλου. Και επιστημονική και δημοσιογραφική και για τα αρχαία της Βενιζέλου. Διεθνής κατακραυγή, ειδικά στην Ακρόπολη, γιατί είναι η Ακρόπολη και κυκλοφορεί αυτή η εικόνα. Ένα. Και στα αρχαία της Βενιζέλου, ας πούμε, που είχαμε και άλλη μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ζήτημα, είναι σύσσωμη επιστημονική κοινότητα. Ξέρετε, αυτή είναι την επιστημονική κοινότητα που την επικαλούμαστε ξανά και ξανά με την πανδημία, να ακούμε τους επιστήμονες, να ακούμε τις επιστήμονες. Επιστήμονες, δεν είναι μόνο λοιμοξιολόγοι, υπάρχουν πολλοί επιστήμονες. Δηλαδή και σε τέτοιες ειδικότητες υπάρχουν επιστήμονες. Αρχαιολόγοι, βυζαντινολόγοι κλπ. Και όλοι τραβάνε τα μαλλιά τους με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Έχουμε εδώ 2-3 στην Ελλάδα να λένε ο κύριος Κορές, που είναι, τα υπερασπίζεται αυτά, ότι έχει παρεξηγηθεί το τσιμέντο και δεν είναι τσιμέντο ακριβώς και τέλος πάντων έχουμε μια κακή άποψη για το τσιμέντο, αλλά είναι τόσο... Και ένα αρχαίο τσιμέντο. Δεν ξέρω, στο διάλο έχει με το πώς είναι το μείγμα εκεί πέρα που έχουμε πετάξει. Εσύ το έχεις πει ότι είναι ο Αλιβιζάτος των αρχαιολόγων. Ναι. Είναι από τις περιπτώσεις που, ξαναλέω, υπάρχει μια αντίδραση που είναι ότι αμάν πια με την κρίνια. Το αμάν πια με την κρίνια το λέει κάποιος ο οποίος δεν πολυψύνεται να απαντήσει. Να απαντήσει, ρε παιδί. Ναι, γενικά υπάρχει τρόπος να μην κρινιάζουμε, να μην τα κάνεις κατά. Δηλαδή, υπάρχει πολύ και όταν απλό. Σου λέει συγγνώμη ότι τώρα, κάτι... μοιάζω λίγο με Λαμπρινή εδώ πέρα, που έχω ακόμα πολύ δρόμο. Αλλά είναι μονίμως το... Ναι, ασχολείσαι με την αντίδραση. Υπάρχει μια δράση που έγινε και φέρνει αυτό. Πώς λες, αμάν πια με τις κινητοποιήσεις, τι θέλετε, διασπείρετε τον ιό και λοιπά, να μην το ψήφιζες. Ναι. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση θα μπορούσε κανείς να κάνει και κάτι άλλο, το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια, αλλά θα ήταν μια καλή ιδέα, να απαντήσει. Όπως κάνανε, ας πούμε, στην περίπτωση της κλοπής. Υπήρχε μια συζήτηση τότε που είχε δηλώσει η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ότι στοχοποιείται η ίδια. Είχε πει σε συνέντευξή της στην Καθημερινή, έχει κλείσει 29 χρόνια σε αυτή τη θέση, και είχε πει ότι με την κλοπή αυτή, ότι η κλοπή ήταν μια κίνηση που στρέφεται ενάντια στην ίδια, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος για να την πλήξουν, για να θυγεί η υποψηφιότητά της. Και λες, μα καλά, ρε παιδί μου, κλέψανε Πικάσο και ο στόχος δεν ήταν ο Πικάσο αλλά η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Και στην προηγουμένη περίπτωση αυτό που καταγγελόταν ότι συνέβη ήταν ότι οι ευθύνες πέσανε μόνο όσο χαμηλότερα γίνεται. Πέσανε στο φύλακα δηλαδή. Δεν υπήρξε ως γνωστόν καμία απαραίτηση, δεν υπήρξε καμία ανάληψη ευθύνης, κανείς δεν είναι ποτέ υπεύθυνος. Και εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος πρέπει να πει, μα ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό. Είναι ένα ρεζιλίκι. Θα φταίει ο μπάτσος που πήγε εκεί πέρα. Θα μου πεις, έπρεπε να είναι αυτός. Ξέρω εγώ, τι να πούμε τώρα. Εγώ θα σας έλεγα ότι και για τον τραυματιοφορέα το ίδιο πιστεύω. Θυμάστε αυτή την σκηνή με τον τραυματιοφορέα που επίσης ήταν ένα παγκόσμιο ρεζιλίκι απίστευτο και πολλοί κάνανε και ένα. Εγώ το έβαλα σε ένα σχόλιο, σε ένα post, ότι είναι αυτό στην προηγούμενη δουλειά του που πάνε να παραλάβουν έναν τραυματία από το γήπεδο και τους πέφτει τρεις φορές κάτω, τέσσερις. Λάρισα Εργοτέλης, μεγάλο match. Ναι. Και πάνε να πάρουν τον παίκτη του Εργοτέλη δύο οι Λαρισαίοι και τους πέφτει όντως τρεις φορές. Δεν μπορούν να το βγάλουν έξω. Δεν έχουν στερεώσει καλά στο φορείο. Και πέφτουν και οι δύο έχουν εκεί πέρα. Έχουν ένα άγχος. Ναι. Είναι πάρα πολύ βιαστικοί. Γιατί πιστεύουν ότι αυτό που κάνουν είναι απάρεργο σε σχέση με το να συνεχίσει ο αγώνας. Οπότε βιάζονται τόσο πολύ, τους πέφτει τρεις φορές. Ναι. Και εγώ και στην περίπτωση αυτή και στην περίπτωση εδώ πέρα λέω ότι δεν μπορεί να φταίει αυτός ο άνθρωπος. Προφανώς δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι εντελώς ακατάλληλος. Δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτός. Τόσο απλό είναι. Οπότε η ευθύνη. Αυτός βρέθηκε εκεί βασικά. Δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι κανένας δημοσιογράφος εκείνη την ώρα που όπως φωτογραφίζει, έλα, σήκωσε τον λίγο γιατί μας έπεσε. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι η Μενδώνη η ίδια, απλώς δεν ήταν δίπλα. Αυτό ήταν ακόμα πιο αστείο. Λέει η Μέδουσα από εδώ και πέρα, φαντάζομαι τους Άγγλους όταν θα ακούν ότι θέλουμε πίσω τα Ελγίνια. Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Τη μία την έδωσε ένας φίλος φίλου στα κοινωνικά δίκτυα. Λέει. Όταν τα ζητάει η Ελλάδα, θα μας στέλνουν το βιντεάκι με τον Πικάσο. Αλλά εντάξει, έχουμε και εμείς να στείλουμε. Έχουμε να στείλουμε και εμείς τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου που λέει για το πώς έξιζαν τα χρώματα. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε και εμείς να πούμε. Θάνο εξήγησε πως βιάζονται επειδή χάνουν. Ναι, ισχύει. Σωστά λέει ο Γιάννης. Νομίζω νικάει ο Εργοτέλης σε εκείνη τη φάση. Οπότε και οι άλλοι βιάζονται γιατί είναι για την ομάδα να τον πετάξουν γρήγορα έξω να συνεχιστεί το match. Δεν θυμάμαι τώρα αν αυτός κάνει θέατρο ή έχει πέσει λίγο. Ξέρετε, πέφτουν, είναι πιο ευαίσθητοι ποδοσφαιριστές άμα νικάνε. Πέφτουν εύκολα στο γήπεδο. Είναι και ελληνικό πρωτάθλημα, αυτά γίνονται. Αυτοί κατέληξαν στον Αρναούτογλου επίσης. Δηλαδή μετά έδωσαν συνέντευξη στον Αρναούτογλου στο Tonight Show. Καριέρα. Δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα, παιδιά. Ναι, αυτό ναι, ναι. Δηλαδή και αυτός μπορεί κάποια στιγμή να δώσει συνέντευξη κάπου. Θα δώσει. Ο Κωστόπουλος να κάνει μια κομπή. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ γι' αυτό το λέω ότι δεν είναι ποτέ. Με ενδιαφέρει ως ένα ζήτημα το οποίο είναι ένα διεθνές ρεζιλί και εγώ ξέρετε, δεν έχω καμία αγωνία για το τι θα πει ο κόσμος. Απλώς θα προτιμούσα να υπάρχει αρκετή μέρημνα ώστε να μην ταλαιπωρούνται έργα τέχνης, άνθρωποι, να μην μας πέφτουν από τα χέρια και τέτοια. Αυτό θα πει να μπει εκεί πέρα ένας άνθρωπος που ξέρει τι του γίνεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό σημαίνει και ότι όταν δεν έχει γίνει αυτό, δεν πάμε να ρίξουμε τις ευθύνες στον τελευταίο τροχό της αμάξης. Γιατί προφανώς αυτό είναι το πιο εύκολο. Να φταίει αυτός δηλαδή, ο οποίος τώρα ποιος θα ήταν, κάποιος μπάρμπας εκεί πέρα δεν θα ήταν αυτός. Υπάρχει περίπτωση αυτός να έχει την παραμικρή εκπαίδευση, να του είχε πει κάτι. Τίποτα. Κάποιος μπάρμπας είναι, του είπανε τρέξε, φέρ τον άλλον έξω και είπε. Να πούμε, λέει, μπράβο στην Ελλάς. Λες και κάθε φορά που κάνουν τη δουλειά τους πρέπει να βγάζουμε ευχαριστήρια σε ανακοινώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Κάποιος κωμικός το είχε γράψει αυτό και δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω τα credits. Αλλά μόνο με τους αστυνομικούς γίνεται αυτό. Ότι όταν κάνουν τη δουλειά τους πρέπει να τους λες μπράβο. Και είχε κάτι παραδείγματα, ήταν μια πολύ ωραία ανάρτηση. Και μπράβο στον οδηγό λεωφορείου που λέει: οδηγός λεωφορείου σταμάτησε στη στάση. Ανέβηκαν όλοι οι επιβάτες. Συντηρητής air condition άλλαξε με επιτυχία, επισκεύασε με επιτυχία το air condition. Δεν πέθανε κανείς. Και παλαμάκια. Ναι. Αυτό γενικά στη δουλειά σου πρέπει να το κάνεις. Ναι, καλά. Ιδίως όταν δεν είναι ότι είναι και κάποιος ηρωισμός. Κάναμε εκπομπή σήμερα. Εντάξει, αυτό είναι ηρωικό. Ευχαριστούμε. Ναι. Προτελευταία εκπομπή πριν το καλοκαίρι. Βουνό είναι. Βουνό. Να δω αύριο θα λέμε. Αύριο, παιδιά, μόνο θα συζητάμε για παραλίες. Αύριο προετοιμαστείτε, δηλαδή, αν θέλετε, μόνο τέτοια θα λέμε. Πίνακας Πικάσο τον έριξε ο σύμβουλος επικοινωνίας του Χρυσοχοΐδη. Όντως. Δεν το είχα δει αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Βρήκανε ποιος είναι αυτός και είναι ο σύμβουλος επικοινωνίας του Χρυσοχοΐδη. Καταπληκτικό είναι αυτό. Καταπληκτικό. Αυτός μπορεί να πήρε κάποια προαγωγή τώρα. Τόση ψυχική ταλαιπωρία. Εδώ πήραν γιατί προαγωγή αυτή στο μάτι. Σωστά. Σωστά. Δηλαδή. Γιατί όχι. Αυτό λοιπόν, θα τα πάρει. Διάλειμμα. Γεια σας. Επιστρέφουμε. Σε 3 λεπτά πάλι εδώ. You have to move your feet. One, two, three, shake. Speak to me, speak to me. Because the future's coming. Open up your eyes. Because the future's coming. Speak to me, speak to me. J'arriverai aussi, à moins que bon matin en enfilant mes bottes, un crétin de terrien les ait cloués au sol. Family at home, you need to keep loving. Put your head down and keep plugging. But you still ain't gon' ever get hot like a cheap oven. You breaking down like a Sears appliance. I'm never caving, I be bathing in the tears of giants. What you witnessing is real defiance. And I don't really care what y'all serve, I just heal the clients. Too many cooks in the kitchen can ruin the meal. First offer comes along and y'all doing the deal. The worst negotiator is desperation. I got the soul of Malcolm X when he left the nation. And this is called independence. Y'all don't stand a chance like black men defendants. I throw the whole rhyme book at him. Shake my head and just look at him. For real. Never catch me sleeping, son. Never planning to stop. I'm planning to rock. This how it be in this everlasting game. we never catch you sleeping, son. I'm trying to tell us that. But nobody gonna stop that. Never planning to stop, I'm planning to rock. This how we be in this everlasting game. This how we be. This how we be. This how we be in this everlasting game. This how we be in this everlasting game. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, την Φάρμα των Ζώων. Και επειδή είναι και προτελευταία εκπομπή και επειδή το είχαμε σχεδιάσει, έχουμε τον καλεσμένο της καρδιάς σας. Πες γεια. Καλησπέρα. Γεια σου, καλεσμένη της καρδιάς τους. Συστήσου, παρουσιάσου, 1,5 χρόνο έχεις να βγεις. Λοιπόν, ναι, είμαι ο Κώστας. Καταρχάς, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Την ακούω καθημερινά. Αν και για μένα, όπως έχω ξαναπεί, η δική σας εκπομπή είναι πρωινή. Είναι πραγματικά συγκινητικό και πολύ διαφορετικό να είναι απόγευμα εδώ, διότι σας ακούω από την Αμερική, από όπου επισκέπτομαι. Ατλάντα. Ατλάντα, ακριβώς. Παιδιά, να πούμε τώρα, επειδή εσείς δεν έχετε εικόνα από το στούντιο, να πούμε ότι φοράει καπελάκι baseball. Ναι, baseball είναι το. Όχι, μωρέ, όχι, δεν είναι ομάδας baseball, είναι το baseball στυλ. Ναι. Το καπέλο. Ναι, απλό καπελάκι τώρα και εσύ. Εντάξει, δεν είχαμε ψάθινο. Όχι. Θα, δηλαδή τι έπρεπε να φοράει τέτοιο. Είναι το στάνταρ καπελάκι. Δεν φοράω και του καμπόικο, του western θα ήταν. Ακριβώς, το κάνεις λες και είναι κάτι, ένα φοβερό αξεσουάρ. Είναι απλώς ένα μαύρο καπέλο. Το οποίο και κάψωνα δηλαδή να μην ξέρω. Όχι, καλά κάνεις και φοράς καπέλο. Καλά κάνεις. Απλώς το λέω για να μπορούν να κάνουν έτσι μια. Την εικόνα, να σχηματιστεί η εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και την ακούς το πρωί, πώς πάει μετά ημέρα. Πολύ καλά. Βέβαια, πολλές φορές ξεκινάω και με το μινόρε. Η αλήθεια είναι αυτή. Το λέει με κάποιες τύψεις. Όχι, ξεκινάω με το μινόρε. Οπότε ήδη έχω μία ώρα στην πλάτη. Οπότε η δική σας εκπομπή έρχεται να συμπληρώσει την ημέρα. Και είναι σημαντικό γιατί όταν είναι πρωινή εκπομπή, στην ουσία είναι πλήρως ενημερωτική. Δηλαδή ξεκινάω και έχω μάθει τι γίνεται στην ειδησιογραφία. Σήμερα δηλαδή, άμα ξεκινούσε κάποιο που ξεκινάει τη μέρα του στη ΣΥΠΑ, μπορεί να ακούει την εκπομπή τη δικιά μας και να μάθει πού πάμε διακοπές, πώς ακούγεται η θάλασσα. Ποιος είναι ο Κώστας, ρωτάει το Χαζογατάκι. Όχι, ποιος είναι ο Κώστας, ρε παιδί. Είναι ο ανταποκριτής μας στην Ατλάντα. Ναι. Πολύ απλά, δεν είναι. Ναι. Ρωτάνε το μεταξύ, δεν σε αναγνωρίζουν ως Κώστα, οπότε ρωτάνε το username, ας πούμε, αν είσαι ένας από αυτούς. Αναλόγως, μπαίνω ως original καμιά φορά, όποτε προλαβαίνω. Άλλες φορές μου βγάζει guest, δηλαδή είναι, δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας την εκπομπή, δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν μπορώ να συμμετέχω στο chat. Ενώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Δεν είναι ωραίο όμως αυτό τώρα. Ναι. Το λες και μπροστά σε. Δεν μπορώ να συμμετέχω. Είναι θέμα πρακτικό, καθαρά. Ακούνε νέα παιδιά τώρα. Μην τους προσβάλλεις τόσο ότι δεν είσαι μαζί τους. Πάντως έχω να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι ίσως δεν έχει δοθεί η σημασία που πρέπει. Το chat όχι απλά είναι ένα απόσπαστο μέρος της κάθε εκπομπής. Πολλές φορές θεωρώ ότι είναι η ίδια η εκπομπή. Δηλαδή. Από ατάκεις που έχω ακούσει, από θέματα. Να φύγουμε, ρε Θάνο, να τελειώνει η ιστορία. Να φύγουμε να τελειώνει η ιστορία. Γιατί νιώθω ότι ενοχλούμε. Νιώθω ότι μπαίνουμε ανάμεσά τους. Όχι, εντάξει, δεν είναι ενόχληση. Μην φτάσουμε και σε τέτοιο σημείο, αλλά. Όχι, εγώ το κρατάω. Στην αρχή πήγα να προσβληθώ, αλλά μετά λέω. Είναι προτελευταία εκπομπή, οπότε. Α, το καημένο. Α, το chat εδώ, την πραγματική τέτοια, να φύγουμε εμείς. Η αλήθεια είναι ότι έχετε ακούσει που λένε εσείς είστε το The Press Project. Το ξέρεις; Ναι, αυτό είναι αλήθεια στην περίπτωσή μας. Ισχύει αυτό στην περίπτωσή μας γιατί όλοι ξέρουμε ότι. Τι. Ναι. Έχω να πω ότι συγκινήθηκα ιδιαίτερα με το ταξίδι στη Βενεζουέλα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί. Είσαι Σταλίνο Μαδούρος. Ναι, καλά. Δεν ήθελα να το πω έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, ναι. Ο πρώτος λόγος ήταν γιατί αν δεν. Και το λέω ειλικρινά, δεν το λέω εκ του ασφαλούς. Σε περίπτωση που δεν είχαμε προγραμματίσει να έρθουμε εδώ, θα ήθελα να πάω να συναντήσω τα παιδιά. Να πήγαινε στη Βενεζουέλα. Ναι. ως αναγνώστης, υποστηρικτής, παύλα, αυτό του The Press Project. Τα κάνει κάτι τέτοια Λαβνία, τα κάνει στη Σύφνο, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, στη Βενεζουέλα, ας πούμε. Για συνάντηση. Και λόγω απόστασης, δηλαδή. Αν και δεν είναι, μην φανταστούμε ότι επειδή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν σημαίνει ότι το ταξίδι είναι πιο κοντινό. Δηλαδή, μπορεί να έκανα την ίδια ώρα που κάναν τα παιδιά από την Ελλάδα, ας πούμε, για να έρθουν, για να φτάσω εκεί. Πόσες ώρες είναι για να πας στο Κάρακας? Κοίταξε, μπορεί να, αναλόγως και το αεροδρόμιο που θα βρεις πτήση, μπορεί να είναι και 6 ώρες, δηλαδή είναι 7, δηλαδή δεν είναι. Διασχίζεις, καταλαβαίνεις, στην Κεντρική Αμερική μέχρι να φτάσεις στο. Μάλιστα. Αναλόγως σου πάντα το δρομολόγιο, έτσι. Ναι. Δεν θα έχεις πολύ τρελό έλεγχο για να πας Βενεζουέλα από την Αμερική? Κοίταξε, σαν... Δεν θα σε βάλουν αυτόματα σε κάποια λίστα? Ναι, αλλά έχω ελληνικό διαβατήριο. Δεν έχει σημασία. Δεν μπει σε κάποια λίστα του Υπουργείου Άμυνας, ας πούμε, τη CIA, της πρεσβείας. Είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που επισκέπτονται τη Βενεζουέλα για διακοπές, για να πάνε σε κάποιο θέρετρο, μη αναλογιζόμενοι το καθεστώς που υπάρχει εκεί, γιατί απλά είναι Αμερικάνοι και δεν τους νοιάζει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι διακοπές και βρήκα αυτή την ευκαιρία και θα πάω εκεί. Mm-hmm. Οπότε πολιτικά δεν το προσεγγίζουν. Νομίζω ισχύει ότι ισχύει και για πολλές χώρες, το ότι δεν μπορεί να μην έχουν την αίσθηση που είναι καν η Βενεζουέλα και ποιος είναι ο Μαδούρο και ποιος... Μπορεί να ακούσουν κάτι, κάποια σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι ξέρετε υπάρχει αυτό και μπορεί να μην έχουν χαρτί υγείας. Παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα. Ναι, ναι. Χαρτί υγείας έχουμε φέρει και εμείς. Νομίζω και ναι, το Βενεζουέλα. Σας έφερε τελικά η Λαμπρινή? Έφερε, ναι, έχει φέρει. Δεν έχει φέρει εδώ δηλαδή, αλλά ότι έχει, λοιπόν, έχει φέρει. Έχουν βγάλει και φωτογραφίες, δηλαδή υπάρχει χαρτί υγείας. Μπορείς να το πεις την επόμενη φορά που θα ακουστεί αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, και ο δεύτερος λόγος που συγκινήθηκα είναι γιατί έγινε τελικά αυτό το ταξίδι πραγματικότητα με τη συνδρομή των μελών, παύλα, υποστηρικτών του The Press Project, και από ό,τι αντιλήφθηκα έγινε και γρήγορα. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να περάσει, ξέρω εγώ, ένα διάστημα μηνών. Όχι, κοίταξε, και εμείς τα κάνουμε με κάποιο θράσος τώρα, γιατί έχει εδρεωθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου ότι αυτό το πράγμα θα γίνει και θα γίνει καλά και θα υπάρξει ενδιαφέρον υλικό. Και έχουμε και εμείς την σιγουριά ότι γίνεται αυτό το πράγμα χωρίς ρίσκο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Χωρίς ρίσκο. Εντάξει, μην το λέω τώρα ότι το έχουμε στο τσεπάκι μας. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι. Αλλά πάντως. Έχει χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης, μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτό το πράγμα γίνεται, ότι δεν είναι τρελό να το ζητάμε. Ναι, και αναλογιζόμενος επίσης και το πώς ήταν τα πράγματα και πριν 2-3 χρόνια και πού βρισκόμασταν, ενώ από την πλευρά των αναγνωστών που υπήρχε μια βεβαιότητα, και είναι ίσως και ο τρίτος λόγος που συγκινούμε λιγάκι, ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο καλά από ό,τι μπορεί να φανταζόμασταν και εμείς οι ίδιοι. Τώρα από τη δική σας την πλευρά, εντάξει, φαντάζομαι... Χάλια είναι από τη δική μας πλευρά, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ γι' αυτό τον λόγο λέω ότι το The Press Project είναι οι συνδρομητές, γιατί η απώλεια του εφήμερου απέδειξε αυτό το πράγμα. Ότι ακόμη και ο άνθρωπος που ήταν η ψυχή και το πορτοφόλι του The Press Project έφυγε από κοντά μας και επιβιώσαμε. Οπότε αυτό που είναι το The Press Project πάνω απ' όλα είναι αυτή η σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο, ότι ό,τι και να κάνουμε και ό,τι και να λέμε δεν θα κοροϊδέψουμε. Γιατί σε εμάς η αλήθεια είναι προϋπόθεση του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι αφηρημένα δεοντολογική η δέσμευσή μας στην αλήθεια. Είναι ότι εμείς όντως για να υπάρξουμε πρέπει να μην λέμε βλακίες στον κόσμο. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει γενικά για τη δημοσιογραφία. Ενώ για μας προϋπόθεση της ύπαρξής μας είναι να παραμείνει ζωντανή η σχέση εμπιστοσύνης ότι εννοούμε αυτά που λέμε, ακόμη και αν κάνουμε λάθος. Η Λαμπρινή, όπως έχεις καταλάβει, είναι ένα πρόσωπο που οι απόψεις της είναι αμφιλεγόμενες. Δεν είναι. Ιδίως για το εγώ λαμβάνω ακόμα μηνύματα που λένε γιατί γράφει η Λαμπρινή που πήγε στο Ιράν και τα βρήκε όλα καλά. Κατάλαβες, δεν είναι ότι είμαστε υπεράνω αυτής της κριτικής, αλλά είναι ότι γνωρίζει κανείς ότι αυτή θα είναι μια αποστολή στην οποία στέλνεις μαζί με τη Λαμπρινή στην προκειμένη περίπτωση και τον Νίκο Βεντούρα και τον Αλέξανδρο Καστεράτο, αλλά η Λαμπρινή που ήταν η ψυχή της αποστολής και η πιο έμπειρη δημοσιογράφος αυτά, ξέρεις ότι και να διαφωνείς με αυτό που έχει κάνει και να διαφωνείς με αυτό που έχει πει, είναι μια δημοσιογραφία πολύ υψηλού επίπεδου με την υπογραφή της. Διαφωνείς με αυτά που λέει ένα πρόσωπο. Όποιος διαφωνεί, γράφει ένα άρθρο και λέει: εγώ πιστεύω άλλα. Καταλαβες, αλλά ξέρει ότι αυτό δεν είναι μια ατζέντα υπαγορευμένη, είναι αυτό που πιστεύει το πρόσωπο που πήγε εκεί. Η διαφορά είναι τεράστια. Νομίζω όμως είναι και κάτι που και όλα αυτά τα χρόνια έχει έρθει ξανά στην επιφάνεια σαν θέμα, ότι δεν, όποιος υποστηρίζει το The Press Project οικονομικά δεν το κάνει επειδή κατά, πώς να πω, επειδή στην ουσία αυτά που γράφονται του αρέσουν. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει και αυτό, έτσι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου είναι συνειδητοποιημένο ότι υποστηρίζω κάτι επειδή είναι το εγχείρημα τέτοιο που πρέπει να υποστηριχθεί. Όχι επειδή τυχαίνει να συμφωνώ με την άποψη του Θάνου, του Κωνσταντίνου, του Μινάη, οποιοδήποτε μπορεί να γράφει κάτι. Και το επίσης σημαντικό, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, είναι ότι πλέον, μετά από χρόνια, όταν θέλω να ενημερωθώ, αν τύχει να μην ακούσω την εκπομπή σας, ή τέλος πάντων αν είναι Σαββατοκύριακο και δεν υπάρχει κάποια άλλη εκπομπή για να ακούσω, το πιο σημαντικό για μένα που έχω καταλάβει την αλλαγή είναι, και δεν είναι κολακία, είναι ότι ανοίγοντας μια σελίδα στο ίντερνετ για να μάθω τι γίνεται στην Ελλάδα, ή αν ανοίξω τα social media, πρώτα θα τσεκάρω Press Project ή θα ανοίξω thepressproject.gr και μετά θα δω, δεν ξέρω, δευτερογενώς τι έχει γίνει στην τηλεόραση ή από κάποια άλλη σελίδα κτλ. Χωρίς να μειώνω φυσικά άλλα εγχειρήματα, άλλες σελίδες που μπορεί να έχουν και αυτά ενημερωτικό χαρακτήρα, ας πούμε, και να κάνουν και αυτή μια μεγάλη προσπάθεια. Όπως είναι το Όμνια. Τώρα μην αδικήσουμε και κάποιο, δεν κάνουμε κάποιο είδους διαφήμιση ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ότι πήρε καιρό ενδεχομένως, αλλά έγινε πραγματικότητα. Λένε ποιος είναι αυτός που μιλάει και απαντάει όλος, ταξιδιώτης στη Βενεζουέλα. Παιδιά, όχι. Έτσι, παραλίγο ταξιδιώτης. Παραλίγο. Εντάξει, μπορούμε να σε προσφωνούμε έτσι. Αυτή είναι η ιδιότητά του, παιδιά. Παραλίγο ταξιδιώτης στη Βενεζουέλα. Ταξιδιώτης του χρόνου. Παραλίγο ταξιδιώτης του χρόνου. Ταξιδιώτης των τριών υπήρων. Παραλίγο ταξιδιώτης της Βενεζουέλας. Όλοι είμαστε παραλίγο ταξιδιώτες της Βενεζουέλας. Καλά, ναι, άμα είσαι εγώ παραλίγο το που θα είμαι ταξιδιώτης, θα μη συμφίλους. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το είχα πορεία. Τα ισπανικά της Λαμπρινής πώς σας φάνηκαν? Ωραία, καλά. Δεν έχω τον background για να κρίνω για κανένα λόγο. Όχι, έρχομαι ακουστικά, δεν λέω τώρα. Το έχει, είναι η μόνη γλώσσα που προφέρεται ακριβώς όπως τα ελληνικά. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Έχουμε την ίδια άρθρωση με τα ισπανικά. Ναι. Είναι η μόνη γλώσσα που ακούγοντας από μακριά μπορεί να νομίζεις ότι μιλάνε ελληνικά. Δεν τη στόχα της Λαμπρινής, δεν ήξερα ότι μιλούσε με τόση ευχέρεια. Δεν λέω... Έλα καημένε τώρα με το σκονάκι, άσε μας ξεφτύλισε τώρα στην κρατική τηλεόραση. Άσε με σε παρακαλώ τώρα που βγήκε εκεί πέρα με το έτοιμο το κείμενο. Τι ήταν αυτό το πράγμα τώρα? Κανονικά έπρεπε να μιλάει 7-8 γλώσσες άριστα. Άλλο αυτό, εντάξει, ναι. Να πει σε ποια γλώσσα θέλετε, τι θέλετε να μιλήσω. Αρχαία, λατινικά, τι. Παρόλα αυτά και το σκονάκι που είχε. Υπάρχουν σκονάκια και σκονάκια. Μπορεί να διαβάσει ένα σκονάκι και να μην. Όχι, το διάβασε ωραία. Το διάβασε, το πήγε ωραία. Δηλαδή φάνηκε σαν να απλά θέλει να υπενθυμίσει λίγο. Δηλαδή να το φρεσκάρει λίγα. Αυτό που ήταν ωραίο ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί αναγνώρισαν στην αποστολή μας ότι εδώ υπάρχει μια είδηση με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, που είναι ότι σε μια χώρα η οποία επισήμως κάνει προπαγάνδα εναντίον μας, ο κόσμος έβαλε χρήματα για να στείλει με χρηματοδότηση από τα κάτω μια αποστολή Ελλήνων δημοσιογράφων και να μιλήσει μαζί μας για το τι γίνεται μια χώρα, εδώ. Ένα μέρος του μισού πλανήτη που κάνει προπαγάνδα εναντίον της Βενεζουέλας. Δηλαδή όλη η Δύση κάνει προπαγάνδα. Ναι, είναι ένα blog, ξέρω εγώ. Και κάπου μέσα από αυτό το blog βρέθηκαν κάτι τρελοί που είπαν θα στείλουμε αποστολή στη Βενεζουέλα. Που το έχουν κάνει και οι Αμερικάνοι, νομίζω το Grey Zone κλπ. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή είναι λίγο. Έχουμε το Φινιστρίνι εδώ πέρα, έχει κάνει κριτική. Έκανε καλά, αρκετά λαθάκια, καλά τα μιλούσε, ήταν έτσι γλυκούλα. Το σημαντικό το είπε σωστά, μόνο το 6.000 το σκότωσε. Λες να φαντάστηκαν 60. Γι' αυτό έγινε η είδηση. Είναι η Λαμπρινή, η οποία έχει πει κατά λάθος ότι μαζεύτηκαν 600.000. Και βγαίνουν τα βενεζουελάνικα μέσα. 600 χιλιάρικα μαζέψαν στην Ελλάδα για να στείλουν 3 δημοσιογράφους. Πώς ήρθανε κολυμπώντας, δεν είχαν αεροπλάνο. Να μην το λες, έχουμε σχέδια λαμπρινή για κάτι καράβια εκεί πέρα. Ναι, μην πούμε περισσότερα. Κάτι 15 μέρες καράβι για να... Ναι, άμα τη δείτε να φοράει πειρατικά, να έχει βγάλει λίγο το κολάν με τον Στάλιν και να φοράει πειρατικά, τέλος πάντων. Και το μάτι αυτό. Το iPad εκεί πέρα, το μαύρο. Ναι, ναι. Ναι, έχει κάποια σχέδια η Λαμπρινή που ρωτάτε και ποια θα είναι η επόμενη αποστολή. Υπάρχουν σχέδια. Διάστημα, παιδιά, στο διάστημα είναι η επόμενη αποστολή. Ο Κώστας είναι αυτός που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, είναι συνδρομητής. Yeah. Είναι συνδρομητής από παλιά, είναι συνδρομητής από μακριά. Οπότε όταν μας έρχεται εδώ πέρα, πάντα τον σπρώχνουμε μέχρι το στούντιο. Η αλήθεια είναι, για να τα λέμε όλα, ότι συνήθως δεν έρχεται και με άδεια χέρια, φέρνει κάτι γλυκά, κάτι τέτοια. Οπότε αυτό δημιουργεί μια πολύ πιο θετική προδιάθεση απέναντί του. Το δεν το λέω τώρα για να αλίμονο, να στείλετε παγωτάκι τέτοια. Για το καλό, για το καλό. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να πω και στους υπόλοιπους συνδρομητές είναι ότι μια σκηνή πρώτη τελευταία σας εκπομπή, που σημαίνει ότι από Δευτέρα 5 με 6 ώρα θα είναι κενή. Το chat θα είναι 5 με 6, το έχουν κανονίσει. Okay, επειδή δεν το παρακολούθησα. Το έγραψε ο Perk, νομίζω η εκπομπή μας 5 με 6 συνεχίζεται κανονικά. Γράφουνε. Πολύ ωραία. Ωστόσο, κάποιες εκπομπές μπορεί να σταματήσουν για λίγο, να επανέλθουν μετά από λίγο καιρό. Δεν σημαίνει ότι σταματάει η υποστήριξή μας στο The Press Project. Όσο διάστημα δεν υπάρχουν. Οι συνδρομές όταν είσαι σε άδεια είναι πολύ πιο γλυκές. Μπράβο, καλά τα λες. Γι' αυτό λέω ότι προσοχή, παιδιά, να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Όλοι θα πάρουν λίγες μέρες διακοπές άδεια. Δεν σημαίνει ότι αμελούμε τις βασικές υποχρεώσεις. Το λέω υποχρεώσεις. Τις βασικές μας, αν θέλεις, κατευθύνσεις μέσα στο μυαλό, έτσι ώστε και ο χειμώνας να είναι καλός, να μην είναι μόνο το καλοκαίρι. Γιατί η Βενεζουέλα. Σήμερα ήταν η Βενεζουέλα, αύριο θα μπορεί να είναι μια άλλη αποστολή. Σωστά, σωστά. Ωστόσο... Λοιπόν, όπως γράφει και ο Χαρχαλούχας εδώ πέρα, ο άνθρωπος με το ψευδώνυμο που δεν διαβάζεται, άρα σας λαδώνει με γλυκά για να τον βγάζετε, να το κάνω κι εγώ αν είναι. Ναι, ναι. Παιδιά, είμαστε ειλικρινείς τώρα. Δεν, ξέρω, άλλοι λαδώνονται από τη λίστα πέτσα, άλλοι παίρνουν εξοχικά, εκατομμύρια, τέτοια πράγματα, κάνουν μια πολυτελή ζωή. Τέλος πάντων. Ας το πούμε ξεκάθαρα. Παιδιά, δεν ήθελα να το μάθετε έτσι, αλλά ξέρετε ότι το εξομολογητικό το έχω. Ακόμα και οι αναφορές στο chat και ποια σχόλια θα διαβάσουμε. Μπορεί να παίζει κάποιο γλυκό που έχουμε δεχτεί άλλες φορές. Έχει δώσει καλές ιδέες αυτός ο Θάνος. Δηλαδή, μέσα κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχει πετάξει κάτι ιδέες για χρεώσεις και τέτοια που. Παιδιά, εγώ θυμάμαι μια ιστορία που έλεγε. Τιμά marketing, δεν παίζει. Θυμάμαι μια ιστορία που έλεγε ο παππούς μου από τον πατώτε που ήταν στο δημοτικό. Που ήταν πρώτη τάξη του δημοτικού και κάνανε του ξενοφόντα την κυρανάβαση, μου λέει ο παππούς μου. Και ήταν ο Κωστάκης που είχαν λαδώσει οι γονείς του, είχαν κυριολεκτικά λαδώσει, είχαν πάει λάδι στο δάσκαλο. Οπότε λέει, σηκώνει το Κωστάκης για μάθημα, δεν ξέρει τίποτα. Και ήταν ο δάσκαλος που στέλνει: Μπράβο Κωστάκη, μπράβο Κωστάκη, μπράβο Κωστάκη. Έλεγε μισή λέξη ο Κωστάκης, έλεγε την υπόλοιπη ο δάσκαλος: Μπράβο Κωστάκη. Λίστα πέτσα από τότε το μεταξύ. Όχι, ήταν το Still the Press Project. Αυτό που φέρνεις γλυκά και σε βγάζουμε στο ραδιόφωνο. Ό,τι και να πει ο Κωστάκης, έλεγε μισή λέξη. Μπράβο Κωστάκη, μπράβο. Αυτό με τον Τενεκέ το λάδι πάντως μου θύμισε λίγο το πώς προσλαμβάνονταν οι αστυνομικοί παλιά. Τενεκέ, δε λάδι. Δεν είχε πει κάτι ο συνδικαλιστής της καρδιάς μας. Οι τενεκέδες λάδι έχουν συνδεθεί με μια άλλη περίοδο της ελληνικής ιστορίας, θέλω να πω. Οποιαδήποτε σύνδεση καταδικάζεται περί συνέχειας του κράτους και λοιπά διαχρονικά. Okay. Θέλω να πω εγώ. Αν μπορεί το chat, αν όντως το θυμάται κάποιος, είχε αναφέρει κάποιος συνδικαλιστής της ελληνικής αστυνομίας ότι παλιότερα που γινόντουσαν οι προσλήψεις, ξέραμε πως γινόντουσαν. Με ένα τενεκέ λάδι. Αν το θυμάται κάποιος. Στο τοπικό βουλευτή. Κατά πάσα πιθανότητα. Κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα. Κάνει, λέει, καλές πίτες. Βασικά ο Χαρχαλούχας. Ναι, και ο Ταλέπας λέει: Έχω καταλάβει ότι αν σας γλύφουμε στο chat, διαβάζετε τα σχόλια. Αλήθεια είναι αυτό. Παραδείγματος χάρη. Τι παλικάρι είναι αυτός ο Θάνος, τι απίστευτος τύπος. Σωστό είναι, παιδιά, αυτό. Ναι, λέει: Γλύψε κάτι να δούμε αν θα πιάσει. Πιάνει, παιδιά, όντως. Δηλαδή σε μένα πιάνει. Που ο Θάνος είναι πιο. Να ακούσουμε και την καλοπροαίρετη κριτική και τέτοια. Εγώ δεν τα κάνω αυτά. Πάντως έχω να πω ότι σε ό,τι αφορά το chat, έχει ανέβει πολύ το επίπεδο του ψευδώνυμου. Ναι, το Χαρχαλούχας είναι το τόπο. Τον τελευταίο χρόνο ειδικά, δηλαδή πραγματικά είναι να μπαίνεις στο chat μόνο και μόνο να διαβάζεις Ας πούμε, τον άλλον εδώ πέρα το λένε μυξωμάτωσης. Δηλαδή, μυξωματώσεις. Σαν αρρώστια είναι αυτό. Κάποιος όρος. Έχω μυξωμάτωση. Ναι, μυξωμάτωση και αιμορραγική νόσος. Η σοβαρότερη. Ναι, είναι. Όταν όλοι ρωτούσαν. Ασθένεια που μεταδίδεται. Ναι. Σοβαρότερες ασθένειες των κουνελιών. Αχά. Κατοικίδιο.gr. Παιδιά. Μάλιστα. Έχεις δίκιο, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Όταν είχε πρωτομπεί ο Μπερσέρκερ, ήμουνα ίσως από τους λίγους που είχα καταλάβει το ψευδόνυμο του. Ενώ ρωτούσαν όλοι ότι. Τι είναι αυτό, ξέρω εγώ, τι προσπαθείς να πει. Και μου είχε κάνει εντύπωση από τότε. Εγώ το ήξερα γιατί έχω μεταφράσει ένα βιβλίο για Vikings. Ένα μυθιστόρημα κακής ποιότητας, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι το ήξερα. Μπράβο, μπράβο Θάνο, λέει. Μπράβο Θάνο για τη σωστή προφορά. Έτσι, πολλά μπράβο παίρνω σήμερα, έτσι. Α, είναι αρρώστια. Αυθόρμητα. Όπως και η ερλιχίωση. Α. Μάλιστα. Εσείς είστε φίλοι, δηλαδή, και μπαίνετε μαζί και τα λέτε εδώ στο chat. Ο μυξωμάτωσης και ο ερλιχίωσης. Μπορεί να είναι. Απόπτυγμα, δεν άκουγε κανείς. Μήπως είναι συμφοιτητές σε κάποια ιατρική. Δεν κάνουν μάθημα τώρα, είναι στο εργαστήριο, ας πούμε, και τι να κάνουν, είναι με τα κινητά και ακούνε φάρμα. Μάλιστα. Ερλιχίωση διαβάζεται, λέει, by the way. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πάνε να μας ανακαλύψουν, αλλά εμείς γερά. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε... Μπείτε και εσείς στο chat, γράφοντας την αγαπημένη σας ασθένεια ως username. όχι ασθένεια γενικά, ασθένεια κουνελιού. Να το περιορίσουμε. Ή για να είσαι και στο. Να γράφει ο άλλος υπατήτηδα βήτα. Όχι, μπορείς και στο κλίμα της εποχής να παίρνω ονόματα πανεπιστημίων, ας πούμε. Καταπληκτική ιδέα, παιδιά. Τον τελευταίο, ξέρω εγώ, 100-150 χρόνια. Έχει και μια κουτσομούρα το chat. Εντάξει, είναι λίγο πιο. Κουτσομούρα, γατάκι. Γενικά αυτή είναι η κυβωτός του Νόε, δεν είναι chat. Λοιπόν, μας σχολάει όπου να είναι, λέει Φωτεινή. Κάθε φορά το λέει με ένα παράπονο. Το λέει ότι και καλά τι μας κλείνει. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή. Λοιπόν. Τελειώνεται, ξεκουμπίδια, άντε. Λοιπόν, καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλά να περάσετε από εβδομάδα, αν δεν κάνετε. Ναι, διακοπές από ό,τι κάνετε. Το πρώτο. Ναι, εντάξει, διακοπές. Είμαστε το πρώτο παράκι που επισκέπτεσαι. Κάπως έτσι. Όταν έρχεσαι. Ναι, ναι. Έτσι συμβαίνει. Συνήθως ήρθα κατευθείαν στο Πρέσ, κοντά το 21. Εντάξει. Κοίταξε, είχα ακούσει ότι στην καραντίνα πέρυσι ήταν λίγο. Είχαν γίνει κάτι κρυφά πάρτι, όχι, δεν ισχύει. Ότι κάναμε κρυφά πάρτι. Ναι, είχα ακούσει. Κρόνο πάρτι, όχι, έτσι. Όχι. Εντάξει, όχι. Νόμιζα γι' αυτό εκεί ήρθα λίγο όλοι μήπως. Να πανάρουμε το παράφρονα. Μάλιστα. Μάλιστα, εντάξει. Θα το κάνουμε μόλις βγούμε από το στούντιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θάνος Καμίλαρης, Κωνσταντίνος Μπουλής και ο Κώστας από το Αμέρικα. Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα. I think ding ding ha ha ha I think it's a bit of brr drama ya drama ya.